وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب البيوع كنا سامي فيري بابي ambe ala di dala kan de me fo chugo nyumana fo ta ala ka fo nyumana wa ambe ala di ni wa wa la ba'sa wa la ba'sa bi salam ya ko fe do won ya wa la ba'sa ko kaavansi di marsandisi nɔfɛ ko baasi t'a la marsandisi dɔ e ka avansi di a nɔfɛ ka wari sara ka sɔrɔ kɔfɛ minan bɛ d'i ma ko baasi tɛ o la o de ye tɔgɔ ye ko salamu walima dɔw b'a fɔ ko salafu parce que salamu min filɛ nin ye avansi dili ye a bɛ daga dalu nana na kitabu la ka na n'o ye kuranɛ ani suna na ka fara ijimaw kan a bɛ daga yɔrɔ min na dɔnna y'o dalilu kɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min ye o de ala ko ahalalahu lbaya wa harama riba ko ala ye sanni feere daga a bɛɛ bɛ feere babu kɔnɔna na nka ala ye riba de haramuya a bɛ daga kuranɛ alisa kɔnɔ yɔrɔ min na alisa nana ala kɛra ne mana kisi ba ma ko man aslama falyuslim fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum kuli mɔgɔ min avansi di dɔga mina nɔfɛ walima sɛnɛkɛla ka suma i be fɛ ka avansi di a nɔfɛ ni suma tigɛra ka a sara ye o tumana ka bɛ kɛ cogoya mina fi kailin ma'lum a ka sɔrɔ a kɔ a dannenen do kana wari dama ten dɛ ko a ka bɛn a bɔrɛ hakɛ kan kulo hakɛ kan ka fɔ yo de wari sara filanan jumɛn wa wasmin maalum walima n'a bɛ pese mure la yɛrɛ fana a ka sɔrɔ a mure hakɛ dɔnnen do kulo de wari sara ni basil do a ka sɔrɔ ye a kulo hakɛ fɔ a bɛnnaw kan n'a bɛ suma minɛn na mure la fana a ka sɔrɔ a bɛnna o hakɛ kan ila ajalin maalum ani fana ka bɛn wagati dɔ la a bɛ bɛn wagati min na k'a bɛ sara o la o de ye salafu o de y'a sariti ye o la ko ni mɔgɔ min ye avansi di fiyele oro di marisandisi nɔfɛ walima jɔn i ye avansi di jɔn b'a tigi bolo a bɛna jɔn d'i ma a bɛnna wagati fɔli min kan walima daba yɛrɛ b'a bolo i ye wari di o nɔfɛ a bɛna a d'i ma wagati kɔfɔli na. وطعام طعام يعني كم يعني فلما الكمما والإطعام يعني دمون فانتو يا بسيدي أتن فانو فان والإدام يعني النفو فمن متنانا ينفو جوانا يوانا منو وبمنا أكتو دي بصفة معلومة أغاية فصل فصل من جنانو بيومين دون وعلى أن أغاية فصل دوكا ɲɔn wali malo i kana di ten ka sɔrɔ a ma bɛn a fasuɲa kan a bɛna jumɛn de d'i ma ɲɔ do aw bɛ malo do wa an ka bɛn a kan ka fɔ nin de ko do a fasuɲa ka dɔn o tumana a ka bɛn a kan hakɛ min do a ka bɛn o hakɛ kan aga be tete ya ni mangtuga mangtumi donlo ketuwe ani wati fana aga te wati doni fana yi abu sara wati mi mono aga sara ko fana doni do ya ni de aga ka ka foni wati ne ka be sara wala ode avasi condition aku a fola fola bi sifatin ma'lumatin aga te fe mi doni do aga be doni ka wali maluka walma kabaka walma fili misaka wa ajalin ma'lum aqabna waqati dello ka waqati do kalu pla kalu sama samire san pla aqabna waqati ka doro ka poni waqati de abe estara mama wa yu'ajjalu al-mal inafa nana hadisara bis gala ala krabu lafzu wala aslifu fi kayl al-ma'lum na ba ba si de kayl nafa aqatra akulu hake donendo abe demina wa wasmin ma'lum walma nawis mamburu la donendo ila ajalin ma'lum walma awake wati wati mina donendo ma faga da wati badeka ma naba ke nakulo besara kamini ben wati lari awa ma kulo ramuna nakulo besara yende adena ka kapokati ibna nyole jima abuna kami jima adana wakati ka kalu kuma wakati awar be sara ka biye hmm ka manga ire tarde ka te na do plan no na ka aw sara wal ma manga ire tarde ka te na do so no na ka dan war sara ka na te ba ba ni war ma se ka sara aduna kuma na war ka sara ke fla wal ma ke se ba kona ka na te mo ka ba se na te na ba ka me al ko mi ay jibu no na de ale juru do la ra juru dara ma da ra juru ma nyona o kuma na o te jawe fere tigeti aga sura foda da juru be dara o rabi ben warka aga dia yola wal ma plus la kono wal ma plus ba kono warka tara o ye ashar ti al nasra kan startu de tina fo hal na tara le sabay hal na startu de ba lu nyoma che ko shaka kuma tile sala ga do kuma na a ce da ta ba shi ko tuni ne a ga da wasu gidan ga ka da sa tu do ka wa ga mu ya fa yo sar la mati ma wal ma ko da beta har na sa tu da na ta na tile sala ga ba shi ko ta tu ka sai kuma ban ga wata mu kuma ka da ga jinin mu yawa na a ga war ke sai ga kuma shi na jurba ne ga kuma wata ban shi ji kuma ba shi ji ne ko wa da sara ko da ba ka ya ba shi ji sa ko avansi di ni avansi di mina nafe aka na de wakati jure o kuma na ko wakati mi kari ale ye aka de ti tan guru yona o de kaga do mani o kuma na kora ni avansi di war sara mo ga mina nafe aka na di ma wakati mi na te ti tan guru bo na ti soma o te jati avansi di okuma na saramu wani faga ke adar dogo mani mage tile tan duru ne ta kan ka jani wo de na dogo yi zura okuma na kura yi avansi di te wala yɛ se ko makono na minan nana ka sa wuli siɲɛ kelen okuma avansi jumɛ minan min bɛ di ka sɔrɔ a wagati ta jiya a dogo mani tile tan duru ye a kana jigi o jukɔrɔ. walima yɛrɛ n'a bi dɔgɔya ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛ yanni tile ka se tile tan ni duuru bɔ n'a t'o bɔ o ka kɛ kɔnɔsɛn jumɛn ye minɛn bɛna di nka a tɛ di dugu la yan bɛn kɛra dugu min na a tɛ di yen wari sarala nka i bɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ de n'o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ dɔrɔn o tuma na man ka dɔgɔ ka tɛmɛ yanni tile tan ni duuru kan a bɛnna ka dugu in na o tuma na dɔgɔ man ka tɛmɛ tile tan ni duuru kan n'o tɛ a ti kɛ avansi ko ye fo n'a sɔrɔ a taari dugu wɛrɛ la dɛ o tuma n'o n'a ɲɔgɔnnaw don ko baasi tɛ o de la. n'a sɔrɔ aw ka minɛn di yɔrɔ min na o n'aw ba bɛnna a kan dugu min na n'o taama bɛ taa tile fila walima tile saba la o tuma na baasi tɛ ɲɔgɔnnaw la. o tuma na ni mɔgɔ min y'avansi di mɔgɔ dɔ ma o tuma na a bɛnna a kan k'a bɛ d'i ma tile saba. ko n'a sɔrɔ sara avansi dira dugu min na avansi dira dugu min na dangan dira dugu min na n'a mina min di yen ne. O dɔn n'a caman y'a daga nka dɔw ma daga dɔw ko avansi in kɔni a sarati ye a kana dɔgɔ tile tile tan ni duuru ye mɛ dɔw ko hali n'a kɛra tile saba ye ko a bɛ daga o tuma ko dɔn n'a dɔ y'a daga. Ko dɔn n'a dɔ y'a fɔ k'a man ka kɛ o tuma na i b'a fɔ si di minɛn dɔ fɛ o tuma na k'a sɔrɔ a bɛ wagati jan de ta minɛn min d'i ma a kana dɔgɔ tile tan ni duuru ye nka tile fila n'a tile saba ko dɔw y'a daga dɔw y'a fɔ. Ko a ti dara i bɛna avansi di minɛn nɔfɛ i bɛna avansi min di o kana kɛ minɛn yɛrɛ ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ sisan e bɛna avansi di sɛnɛkɛla ma k'a ka ɲɔ de d'i ma ne ye ɲɔ de d'a ma k'a kana ɲɔ di ma a la o tɛ avansi di o bɛ wari de d'a ma a bɛna ɲɔ di ma nka e bɛna a bɛna min di ma e ka n'o ɲɔgɔn de k'a tɔw a wari o ɲɔgɔn ti k'a wari. Ni kaba don sisan k'a bɛna kaba di ma kaba ti k'a wari ye bilen wari ka di ubiyɛn ɲɔ ka di ubiyɛn fayira mɛ kaba ti kɛ a wari ye tugun. Walima i bɛna fɛn min ɲini a fɛ k'a bɛna o di ma i bɛ avansi d'a nɔfɛ i bɛna avansi min di o kana kɛ fɛn yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ ye a kana k'a fasɔ foyi ye misali la n'i bɛ samiyɛ demande i ma kan ka samiyɛ d'a ma yan walima i ka kenige d'a ma o ni samiyɛ ka surun ɲɔgɔn na a kana ko ɲɔgɔnna ninnu si ye. Walima fɛn min ka surun o ɲɔgɔnnaw la a kana ko si ye e min ɲini a fɛ i bɛna avansi di fɛn in nɔfɛ fɛn min ka surun o la a kana ko si ye o tuma na wari bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye a tɛ k'a yɛrɛ ɲɔgɔnna ye. O tuma na fo n'a sɔrɔ i bɛ avansi min ɲini mɔgɔ yanni i bɛ avansi di fɛn min nɔfɛ n'i b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna di a bɛ kɛ juru baaraw de ye sisan ɲɔwɛrɛ kelen juru donna ɲɔwɛrɛ fila juru donna ɲɔwɛrɛ saba juru o bɛ k'o ɲɔgɔnna di o tɛ kɛ avansi bilen i bɛ min ɲini a fɛ n'i b'o ɲɔgɔn de d'a ma o tɛ don avansi baabu kɔnɔ o bɛ kɛ juru donni de ye i ye ɲɔwɛrɛ juru don a la a b'a sara ɲɔwɛrɛ kelen i ye ɲɔwɛrɛ fila juru don a la a b'a sara ɲɔwɛrɛ fila o tuma na o tɛ kɛ avansi o bɛ don juru kuma de kɔnɔ sisan avansi bɛ kɛ jumɛn ye i bɛ wari de sara a ye a bɛna tuma d'i ma a y'a sira f'i ye o ɲɔgɔnnaw de. Wa nafu fi zalika lilmutasallifi o tuma n'a kɛra fɛn sisan n'a kɛra sisan k'e bɛ ɲɔ de d'a ma a fana bɛna ɲɔ de d'i ma o tuma jɔn b'a nafa sɔrɔ sisan mɔgɔ min ye avansi di parce que a dɔw la e bɛna ɲɔ bɔrɛ kelen di k'a b'a sara ɲɔ bɔrɛ fila de o tɛ n'i bɛ a bɛ bɛ min ɲini a fɛ n'i b'o o ɲɔ de d'a ma a wari ye a ka ca la e bɛna caya ka d'i ma de o o tuma n'o kɛra e de ka nafa b'o la o bɛ don o de ka babu kɔnɔ a ti ɲɛ o la a bɛ kɛ ni wari de e ye kaba d'a ma k'a kana kaba bɔrɛ fila d'i ma e bɔrɛ kelen d'a ma o de b'a ye mɛ n'e kelen d'a ma k'a kana kelen de d'i ma o ye i y'a dɔn n'a ma de a bɛna i ka juru sara o de y'o ye i ye ɲɔ bɔrɛ kelen d'a ma n'i ye juru don a la a b'a sara ɲɔ bɔrɛ kelen mɛ n'e kelen d'a ma k'a ka sara fila o kɛra de b'a ye nka n'i ye wari d'a ma a kana n'a ye o de kɛra avansi ye sisan donc a cogo ninnu si tɛ kelen ye. O tumana k'a tɛ daga mɔgɔ ka juru don juru la mɔgɔ ka juru don juru la i n'a fɔ a nana halisa la ne mana ci b'a la k'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko naha ani bɛyi elikaali belikaali bala ka ye mɔgɔ balu kana juru don juru la o bɛ kɛ cogo di e ka waa tan juru bɛ mɔgɔ dɔ la a bɛnna a kan ko kalo kelen k'a b'a sara kalo sara don min fɔra o sera e nana k'i bɛna i ka juru kani a ko a juru donna halisa an ka kɛ kalo wɛrɛ n bɛ dɔ fara wari kan o tɛ ka juru don juru la wa juru min b'a la dama na k'a kolo juru don kura ye tuguni o tuma o tɛ daga juru min b'a la ka tila k'o fana don juru la kura ye o tɛ daga o la juru ti don juru la. Walima fana mɔgɔ min b'a fɛ ka avansi di minɛn nɔfɛ bɛnkan yɔrɔ la de wari kan ka sara sarati ba dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ye wari ta bila ka wagati wɛrɛ ma kɔnɔ o fana ti ɲa o tuma na fo ka taa se avansi bɛ taa di dugu min na wari yɛrɛ bɛ taa sara minɛn bɛ taa di dugu min na kata wari da tarau tinyala wari bai rijona ne na bidu har ba su ga hukumun kono wuri to abu kiyama shi salamu shi ta wari bai rijona ne me ni wari ya kare ya zara ya bale salamu ga babu kono na wal ma da na ina kofe ko wari ta tara abda na kaya me wakati billa kata wari tara ko kuna ce do salamu babu kono ya ni wari ka tara kuma da na faka jibo ne kona da ebo le ga jiru bala ne ga jiru saraye ne doina avansi nofe ale fa abulo aga jiru bila an na ma warde ma kolo mina nofe o be na fa abuga jiru do jiru la de o shitinya be na ma nya ko dro ko warde ga tara ka mina ro gasina ne waru sara ko fe wo yari wo gati ga se kile ni ba bla ku na ga jiru be ka sala o ma jiru do na jiru la wori o tinya o tebe o kuma na ka te daga fana ka juru da waraka ni juru da ye o bɛ kɛ cogo di e b'a juru bɛ mɔgɔ la sisan marikandisi dɔ de juru b'a la a jɛna o kan i y'a fɔ si di k'a fɔ de sara o kuma na y'a dɔn k'a sara e lamana k'a fa ye bon ni minɛn min demande an k'o bɔ yen an ka yɛlɛma ka kɛ nin ye ka juru dɔ sira tiɲɛ k'a b'a to dɔ in ka ban ni ɲɔgɔn cɛ de a bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ dilan. Na ka don yele maka ke ni o kuna o tinya. Ina ko si sa e ga haga da be mo do kana. E go o fe be tie kwa te ore bla o nona. Abna sara ni e ka ko ko ai ko go ti go ka sara fe ore la be nona o tinya. Okumana a tɛ ɲɛ fana i ka teliya ka sɔrɔ a wagati fana ma se wagati min fɔra n'o ma se ka teliya fana o fana tɛ ɲa. A b'o cogo la fana fɛn min t'i bolo i man kan k'o feere mɔgɔ ma minan min t'i bolo e b'o feere mɔgɔ dɔ ma o fana tɛ ɲa. A bɛ yiri fɛ sisan sisan ni kiya minan d'a ma. E la sɛrɛ b'a bolo ka wari min'a bolo ka sɔrɔ a t'i bolo o ti ɲa. Yɔrɔ sugu in cogo y'o ye o. Bɛɛ bɛna k'a bɛna minɛn san e bolo minɛn t'e bolo e b'a sɛrɛ b'a bolo ka wari minɛ. N'a dun e dun mana wari minɛ dɔrɔn i kan ka minɛn d'a ma sisan de. E bɛ tila k'i munu k'i bɛ taa san ko kana d'a ma o ti ɲa. N'a t'i bolo dɔrɔn i b'a sɔrɔ o t'e bolo. E kan ka minɛn min sisan ni mɔgɔ ye wari minɛ e bolo e bɛ minɛn min bolo. Ɔ n'a ye wari minɛ e kan ka minɛn sisan k'a ka minɛn d'a ma o de tɛ feere sariya. E b'i boli ka bɔ a kɔrɔ k'i munu k'i bɛ taa san fan wɛrɛ bɛɛ ka na d'a ma o ti ɲa. Dɔnku i ye fɛn feere fɛn min t'i bolo i dun man ka fɛn feere fɛn min t'i bolo a bɛ se ka kɛ taa ɲini taa sɔrɔ yɛrɛ i bɛna mun f'a ye ka na nkalon dɔ dilan k'a f'a ye o tɛ walima i taara sɔrɔ e tigi min na a bolo i taa sɔrɔ a gɛlɛya ka tɛmɛ o kan o bɛɛ bɛna mun f'a ye i bɛna kuma dɔ dilan k'a f'a ye ni minan t'i bolo a f'a t'i bolo. N'a y'a dɔn ka taa ɲini sa o kumana sira dir'i ma i ka taa ɲini mɛ e ye a yira k'a fɔ k'a b'i bolo a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a b'an ka magasin na ka sɔrɔ ni ala tɛ magasin t'a bolo donc kana minan feere minan min t'i bolo a t'i bolo cogo di a t'i bolo magasin na a jigiya fana t'i ye n'a b'i ka magasin na a b'i bolo i bɛ se ka wari minɛ ka taa ta kana d'a ma a t'e ka magasin na foyi a t'i bolo yɛrɛ f'i b'a minɛ ka taa ta kana d'a ma k'i ka kuma ɲini a la. O ti ɲa o yoo tobi. Ko ni ye marikandisi dɔ feere sɔngɔ la sisan. A ye wagati dɔ boloda. A ye bɛnna wagati dɔ kan. O de mɔ a jalen ka bɛn wagati dɔ kan. A b'a sara. E fɛrɛ marikandisi d'a ma a bɛnna wagati dɔ kan k'a b'a wari sara sisan. O tuma a tɛ daga ko minɛn san o tigi bolo jɛ la tuguni sɔngɔ la min ka dɔgɔ ni sɔngɔ dɔ ye. E taara fɛn juru don a la sisan ko wa bi naani a bɛnna a ka kalo kelen k'a b'a sara. Tile tan ni duuru ɲɔgɔn na ne kan ka jakasa in feere wa tuguni wa tan. E ka tila k'o san wa tan. Bɛɛ bɛ b'a bi kunna k'i ka juru b'a la tuguni joli wa tan. Ka sɔrɔ i ka moto dun b'i bolo o tɛ bɛn e tɛ ka kuma ni faamuya a b'a faamuya mogoda na sila ka ba jarata juru ta yebulo jarata ne bulu sai ko kuwa mu ba abu ma na kon ba ji ta yebulo me kalu kalu salam ba ta ke jarata na kile dama atara na ega juru ba wa mu ba juru ba mu to ba ne bulu sene ya na na mu to kire ye ko karta ti mu to sa ko na na di ma wata ega wa mu na ma ta ko ko me na mu to sa mu wata jela tabi ya juru ni na wata na do ko ye ne mu to yi ne na mu na sa tega wa mu ba ba la to kan ni bata de wo tiya ye mi na ni fi juru mo da la ne ti na na ka bo da ja ila jela kana sa ya ra mo ti ba parce ne a tan ta do ma na ta ti ya juru ben kan ni o bu na tu juru bu na juru ti do so ne ri bai o tiya mhm ba ta Il n'y a pas de salaire. Comme il y a souvent des salaires de l'embargo. Parce que dans le monde, après, comme il y aura un peu de temps, comme il y aura un peu de temps, il y aura un peu de temps, il y aura un peu mais le fana mar tan dise mo xé ga ba ci di ya ni a no na mi ka ta ke ci ni wana a ga wa ci bu lu dala o de mo te o de ka ni e ya ba ci di na no te a ka de wa ci de ta ka da na ma de wa ci na ka pa to sara na te se da suma ya a le te ka ni te pa pa na na mo de ma te e ma wo ni na ni na bu ni ta a di ko me ye wa ka ni ya ba ci di na ma ta wa bure do ya ba su ko bi mina mo sa ka ba ka dan a wakati da ka na tra ka ba wakati na ha ma ta nya ba mun de ni re do mi ba ta ka ja ba ta ja na ba ko mi sa ni ko ma na I want me the one to take me a ba su ta ba o bi a ta ka ba ba su mun na ni a ti bo ba ya ba su ti de ja ra ta ma sa islam ibna ka ta don na ni o kuma kana tsara ka da wasu ma bibin wasu da wani guda tsaya na ra ta na da ne fitne tsira bala ne ku tsara na bibin ta ma ta ku fa da wani gara ta kan wanga ha a da kana ne mena tsira la ka ne mena tsira da nan kire mu wara ma ba tsire ni wasu kana ne ku ranka ni wani dunya ba ba ai kana dunya ko dunya kare sadaqe numara ko ni manga ko na ka na wakati la abar ka ne ko ka ko wakati ma wakati ma ti ko ni ma se ga ta re to ni da ko ji ma ka na nga ti abe be wakati la numara ko ni na do yo pa abar ki sara wo ni ka me ala ko ko ni na do mm bon ati dara ka ta poli de bana mamna abe be bana nyon chede ka pro ka pro adam ni ni man nyon cha gore ba kolo ni bana mamna ni dati sura da na so ka pro adam ni so na ba tri man na ba ni dai na so be ni ka bana nyon che kolo o ya ti ya mm ya ni tara amina ni san ka ti ya ta ko fa ti ya ka ni be ba su ya tara mai ta do ni Ini dia di sana ni pa aku kami tak ada ni orang buat. Ya kita ramai kat sini nak atau dah kat sini. Basitulah. Dan nak kalau dulu nak baca ni ya kan nasi kat lah tak boleh. Kalau dah pernah kuat tu lah. Oh. Mana tahu. Oh, ya walima n'aw bɛnna wagati dɔ la n'u ye wagati dɔ in dugu ma misaliya la sisan aw bɛnna a la an jara tako kuma min fɔ e y'a d'a ma juru la waata waa mugan an ko fɔlɔfɔlɔ la an ko min ti bɛn fɔlɔfɔlɔ ta la o de ye ale ka tila ka na k'a b'a segin e ma waa tan an ko n'o ti ɲa walima filanan ye min fɔ sisan e ye min juru don a la waa mugan ale ka tila ka don fana juru don e la tuguni waa tan mɛ ale ye dati dɔ fɔ ka sɔrɔ a ka dati ma se i n'a fɔ baara in kɛra kalo tile fɔlɔ e k'an ka sara kalo tile bi saba o ma se e n'a fɔ n'a kana d'a ma ko kalo tile mugan k'a ka waa tan d'i ma ale ko waa tan t'aw la kalo tile mugan ka waa tan d'i ma o fana o fana ti ɲa maadamani den wagati ma se dɔrɔn a ti ɲa de bi na fo wagati bɛ de ka s'a dan na k'o ka ban fɔlɔ a ka kura ka don kuma wɛrɛ kɔnɔ dɔnku n baga n'a san jɛ l'a bolo wari bɛ duguma e baga n'a juru t'a bolo k'i bɛna sara fana ka fara fana ka wagati ma se fɔlɔfɔlɔ min bɛnna nin na dɛ k'o de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ yanni dɔwɛrɛ ka daminɛ. wala bi aksara minhu walima a kana kɛ wagati la min ka jan ni ale ta ye ale y'a juru ta e bolo waa mugan ale la fana k'a fana juru de ye la waa tan e dati min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u mana tɛmɛ tuma min na k'a b'a sara kalo tile bi saba ale t'ale ka waa mugan sara nka ale fana tun ka juru de la kalo kura wɛrɛ tile kalo dɔ in fana tile tan fana e fana ka mɔgɔ wɛrɛ sara donc a ko bi feere bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ k'a ti ɲa kuwa fo fɔlɔ in de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ don fɔlɔ yanni aw fila k'a da don ko wɛrɛ la i ni mɔgɔ wɛrɛ bi se ka donna ni tɛmɛ kuma fɔ ka mɛ dɔ in tan ni dɔ ka wagati de ma dafa kuma te yen kuwa a bɛna n'a da don ko in na ni ɲɔgɔn cɛ o minɛ minnu tun ka tɛmɛ. ayi a bɛnna min na baara bɛ kɛ ne wele yen o a bɛnna min na baara bɛ kɛ ne wele fo n'a sɔrɔ a y'o don a ka bɛnkan na k'a fɔ n bɛ farila min na ka tɛmɛ n'a sɔrɔ la a bɛ kɛ tan aw b'a bɛnna ka don min na baara bɛ kɛ ne wele jate de. a kana wagati fana boloda min ka jan ka tɛmɛ ale ta in na i n'a fɔ an bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na. koma min ye wagati bolodalen yɛrɛ yɛrɛ ye sisan e ye moto juru don a la waa mugan k'a b'a sara kalo tile bi saba o tuma n'o wagati sera a y'o sara tumana min na ɔhɔn aw bɛ se ka bɛn dɔwɛrɛ kan o de la sisan a bɛnna wagati min kan kɔni ale ta sarali la kura bɛ se ka don o de kɔnɔ o moto kelen kun ma sisan. ɔ k'o ɲɔgɔnna kɔni k'o bɛ daga donc o tun ye jumɛn ye bɛnkan fɔlɔfɔlɔ min ye k'a b'o de bɔ a la fɔlɔ tant que ne ma fɔ a n'a k'a bɛna tirelegew fɛn kelen ka tuguni dɔrɔn a ti ɲa k'a ka bɛn de bɔ a la k'o k'a dan na fɔlɔ o tuma n'o ɲinɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i tɛ moto in juru don a la waa tan walima k'a tɛrɛ ma yɛrɛ waa duuru baasi foyi t'a la ale min y'a feere a feere ma kɔni i bɛ se k'a tɛrɛ ma sɔngɔ la min ka dɔgɔ nka fo ale ka dati min ka dafa fo k'a ban fɔlɔ. n'a tigi ma jɛn n'a ye bon a kan ka kɛ kuma de y'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɛ min na kabini feere wagati mɛ n'o ma kɛ n'aw bɛnna min na sisan k'a fɔ ko moto bɛ feere ma waa mugan bon nin don in na e b'a ta nin moto b'ale bolo yen e b'a ta yanni o dati ka se dati ma se moto piri bɛ na ale k'a fɔ ko k'a piri bɛ misali la aw bɛnna min na yan i b'a kɛ n'o de ye hali n'a sɔrɔ a ye sɛbɛnni o piri de bɛ sɛbɛn a la ou bien hali n'a sɔrɔ a ye sɛbɛnni da ɲɔgɔn cɛ o piri de bɛ sɛbɛn a la fo n'a sɔrɔ a y'o don sarati kan na dɛ o tuma na sarati dun fana b'a kɛ sarati fana ye nimi dɔɔnin tɛ o fana b'a kɛ parce que o tina o fɛn tɛ fɛn dɔɔnin o k'a kɛ fiɲɛ na fɛn min dɔɔnin tɛ ɔ n'a sɔrɔ a piri jiginna dɔrɔn ale bɛ dɔ bɔ a la. an baara de ni sariya de n'a ti sariya bato i b'a mɛn sisan n dabila o bɛ se ka kɛ kɛ ɔn mɛ dɔ in de sa ale bɛna an b'an ka kumaw de kan an ɲɔgɔn cɛ ka bɔ kɛmɛ ma fo ka ban kɔrɔ. kamura din sun wa ba da da aikin sun ba da ruwa wa da da ba wa da ba ku sai da wa da ko kuma ni a juru da ala tsa te mina juru da mu'mina na banja ta ko kuma filin fa wa mu ba ale da mana kana o juru juru da ta mana ko kuma ma tumi wa ta mu ka ta ko da na ko ni ale ne biya ne ta ji e ta ji la tsa wa ta don wuci na na juru da ala ni na ta ma ta ta na wala ji ma jela ale ni na ta di war da la fa kasi e a juru da ala sa wa mu ale ta la ka ta ma wa ta e wa ta nda ma ne da wa mu ran juru ba la ale ta la ko sara fa ka don ale ta la juru la ta wa ta amiru hu mu na ta nya fa na ma na fa ba to su do ta ti da ba pe pe pe ale sara ba e mo ra ta na ko la sa na sa ma kuma ga ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci kuma ta ci Wa alaikum assalam. Ha? Mu? Sayyid.